Program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest to środa, 19 kwietnia. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. Złote mikrofony, najważniejsze nagrody Polskiego Radia przyznane. Jest porozumienie w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę. Będą unijne sankcje za destabilizację Mołdawii. Polskie Radio przyznało swoje najważniejsze nagrody. Złote mikrofony. Podczas uroczystej gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański mówił, że laureaci wybierani są z ważnych obszarów twórczości radiowej, teatru, muzyki, literatury, reportażu, publicystyki, korespondencji zagranicznej czy realizacji dźwięku. Ten mikrofon nie jest wyprofilowany, on nie jest nakierowany tylko na jeden obszar. On pokazuje całe bogactwo Polskiego Radia i również to bogactwo polega na tym, zwłaszcza radia, ale w ogóle mediów publicznych, że staramy się z świata, który nas otacza, wydobywać to, co ważne. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska przyznała honorowy złoty mikrofon ex aequo dyrektorom Jedynki Marcinowi Kusemu oraz Polskiego Radia 24 Krzysztofowi Świątkowi. Złotym mikrofonem przez kapitułę wyróżnieni zostali wicedyrektor Jedynki i dyrektor Polskiego Radia Kierowców Edyta Poźniak, Agnieszka Łukasiewicz, która od lat realizuje m.in. trójkowe audycje, a także nasz wieloletni korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Za wyróżniający go profesjonalizm, dociekliwość, dziennikarską inicjatywę, za wybitną znajomość tematyki wschodniej oraz zgromadzenie bezcennego dźwiękowego archiwum dotyczącego historii Polski. Złoty mikrofon otrzymuje Maciej Jastrzębski. Brawo! Brawo! Ja chciałem Państwu opowiedzieć, jak dla mnie zbudowany jest ten mikrofon. Bo tutaj jest moja mama, która nauczyła mnie czytać, i ojciec, który miał w domu magnetofon taki stary, Melodia, i pozwalał mi jako 3-4-latkowi opowiadać bajki do tego magnetofonu. To jest też moja babcia, która mi opowiadała bardzo dużo, jeśli chodzi o wszystko, co jest związane z religią. Wreszcie, idąc coraz wyżej, to jest Studenckie Radio Centrum, to jest Trójka, to jest Polskie Radio PIK i zespół, z którym mogłem pracować. To są także programy pierwszy, trzeci, PR24, informacyjna agencja radiowa, z którą jestem najbardziej związany, bo to jest moje podstawowe miejsce pracy. Nagrodę otrzymały również Joanna Grodkowska z Radiowej Dwójki oraz Justyna Majchrzak z Czwórki. Złoty mikrofon został po raz pierwszy przyznany w 1969 roku. Polska porozumiała się z Ukrainą w sprawie monitoringu tranzytu ukraińskich produktów rolnych. Będą one plombowane systemami elektronicznymi, by zapewnić, że nie pozostaną w naszym kraju. Nowe przepisy mają obowiązywać od piątku od północy. Zakaz importu ukraińskiego zboża nadal obowiązuje. Zabezpieczenie tranzytu i zagwarantowanie, że produkty rolne z Ukrainy nie będą zostawać w Polsce. O takich filarach porozumienia ze wschodnimi sąsiadami mówił minister rolnictwa Robert Telus. Jak wyjaśnił, główne założenie polega na tym, że transporty produktów rolnych z Ukrainy będą konwojowane. Służby celno-skarbowe i inne służby również będą konwojowały transporty do miejsca, do którego powinny dojechać, to znaczy albo za granicę, albo do polskich portów. O kolejnych rozwiązaniach mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wprowadzimy plomby elektroniczne, wprowadzimy system SENT dla tych towarów i to będzie podstawą do zmiany mojego rozporządzenia. W myśl rozwiązań, które wejdą w życie w piątek o północy, nie będzie możliwe również wycofanie się z tranzytu, który wjechał już do Polski. Dla ukraińskich produktów rolnych będą dostępne 4 polskie porty. Możliwy będzie także przewóz do innych krajów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Poza Polską także Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria zgłaszały problemy z nadmiernym importem zboża i zwracały uwagę na straty swoich rolników. Przedstawiciele tych 5 państw będą dziś o tym rozmawiać w Brukseli z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem. Unia finalizuje pracę nad sankcjami za destabilizację Mołdawii przez Rosję, dowiedziała się nasza korespondentka Beata Płomecka. W czwartek unijni eksperci doprecyzować mają ramy prawne dotyczące nowych restrykcji. Decyzje szefowie dyplomacji 27 mogą podjąć w poniedziałek. Zanim poszczególne osoby zostaną objęte sankcjami, potrzebna jest podstawa prawna i właśnie nad nią kończą pracę europejscy eksperci. Po ostatecznym zatwierdzeniu tych ram rozpoczną się negocjacje w sprawie nałożenia sankcji na konkretne osoby i wprowadzenia zakazu wjazdu do Unii oraz zamrożenia aktywów w Europie. Podobnie było z restrykcjami za łamanie praw człowieka czy za cyberataki, z tym, że od czasu uzgodnienia ram prawnych do nałożenia sankcji na konkretne osoby czy firmy minęło wiele miesięcy. Tym razem razem, jak wynika z moich rozmów z unijnymi dyplomatami, ma być inaczej. Na celowników wspólnoty jest już dwóch prorosyjskich oligarchów działających na zlecenie Kremla i osłabiających władzę w Mołdawii. To Władimir Płachotniuk oraz Ilan Shor. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Katastrofa budowlana w Nowym Jorku na Dolnym Manhattanie. Zawalił się drugi poziom kilkupiętrowego garażu. Trwa akcja ratunkowa. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście jest rannych, poinformował burmistrz Eric Adams. Używając nowoczesnej technologii mogliśmy stwierdzić, co się dzieje wewnątrz budynku i zrobić, co w naszej mocy, by odnaleźć inne ofiary. Na razie wiemy, że jedna osoba zginęła. Służby ratunkowe informują, że budynek jest niestabilny i grozi zawaleniem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna i deszczowa. Lokalnie może zagrzmieć, chłodno, 5 stopni w rejonach podgórskich, Sudetów, 8 na zachodzie i nad morzem, do 14 stopni na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Trójka pod księżycem, z tej strony Katarzyna Cygler, a przy drugim mikrofonie pan Jędrzej Pasierski, prawnik, ale przede wszystkim pisarz kryminałów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Jędrzeju, jak to jest? Poszedł pan na studia prawnicze, został pan pisarzem ostatecznie, bo to chyba już tak zostanie. Czy jeszcze myśli pan, że... jakieś zwroty w akcji życia własnego odbędą się? Często przy okazji premiery dostaję takie właśnie pytanie, czy to już na stałe, czy to już nigdy się nie zmieni. Trochę tak, rzeczywiście ta moje bycie prawnikiem jest coraz bardziej nominalne, ale moje bycie pisarzem jest zarazem eksperymentalne, tak? Takie w życie. W tym sensie, że tak, w tym sensie, że ostatnia moja praca w charakterze prawnika miała miejsce w 2016 roku. Także to już szmat czasu. Natomiast w kontekście literackim to tak jakby po prostu pierwsza książka była eksperymentem, druga była eksperymentem, no ale tak jakby patrząc na to z boku, na trzeźwo, to jestem jakby zawodowym twórcą, który publikuje regularnie i stanowi to rdzeń jego życia zawodowego. No ale ja tak jakby zawsze lubiłem dla bezpieczeństwa traktować to jako taki pewien eksperyment, tak? Jeżeli jako pewien eksperyment, to dobrze, bo bycie twórcą, który jest uzależniony trochę od swojej weny, od swojego obowiązku, poczucia takiego obowiązku, nie da się wpaść taki kierat pod tytułem nie chce mi się, ale jakoś pójdę do pracy i jakoś to będzie. No nie da się, bo to już jest z własnej nieprzymuszonej woli, więc jeżeli tej woli brak, to cóż wtedy? To jest to ryzyko, ale... jakoś tak mam wrażenie, przynajmniej po rozmowach z różnymi pisarzami, że jak już się zostaje tym pisarzem, to już tak jest. To się raczej nie zmienia. To znaczy, no, coś za innych się nie chcę wypowiadać, natomiast jeżeli chodzi o mnie, to coś jakby kieruje do bycia tym twórcą. Ja się nie odnajdywałem w pracy takiej na etacie. W pracy prawnika również czegoś poszukiwałem, natomiast pisanie pozwala mi podróżować po różnych światach, przeżywać przygody i jest to coś, czego po prostu pragnąłem, tak? Więc tutaj absolutnie jestem bardziej w zgodzie sam ze sobą. Natomiast w takim kontekście pewnego kieratu i tak dalej, to nie znaczy, że praca pisarza jest tego pozbawiona, tak? Dlatego, że to jest tak, że i zmuszanie, i niezmuszanie, bo ja ogólnie lubię pisać. Gdybym tego nie lubił, to bym tego nie robił. Natomiast to nie jest też tak, że człowiek tak sam z siebie zupełnie usiądzie do pracy, bo pisanie jest jednak pracą, tak? Trzeba usiąść przed komputerem, trzeba gdzieś tam się zmobilizować do tego, żeby zamiast, nie wiem, siedzieć z książką, to jednak zacząć pisać książkę i to nie jest jednak to samo. A i więc... podobno nie jest. Są tacy pisarze, którzy bardzo trzymają się takiego schematu, czyli wstają o określonej godzinie, siedzą bez względu na to, co tam się ma wydarzyć na tych kartach i co się wydarzy, czy to wszystko pójdzie do tego kosza na pulpicie, czy nie, bo raczej to jednak jest pulpit komputera, to gimnastykują się w międzyczasie, by utrzymać swój kręgosłup, który jest przecież przeciążony równie potężnie jak umysł. Więc to jest bardzo taka i fizyczna, i intelektualna praca dzień w dzień, żeby móc sprostać tym wyzwaniom i żeby ta jedna bądź dwie nawet pozycje wyroku wyszły. To znaczy tak, kilka rzeczy sprostuję, oczywiście tylko w moim przypadku, nie wiem jak mają inni. Jedno, że dużo bardziej mi bolały plecy, jak siedziałem przy biurku 8 godzin. I to był jedyny czas, kiedy rzeczywiście mi bolały plecy, rozwiązałem to pływaniem, ale naprawdę siedzenie jakby 8 godzin jednak przyczepionym do fotela w pracy etatowej było dla mnie dużo cięższe, dlatego że jako autor non-stop chodzę, wstaję i robię jak właściwie co chcę. A właśnie. A często chodzę po pokoju, myśląc koncepcyjnie, więc jakby ból tutaj pleców w ogóle nie jest moim problemem, aczkolwiek biegam, jak też niektórzy inni twórcy, a dlatego biegam, dlatego że lubię, nie dlatego, że jest to konieczne dla utrzymania formy pisarskiej. I druga rzecz jest taka, że u mnie raczej bardzo mało rzeczy trafia do kosza, tak? Dlatego, że jakoś taki mam już koncept w głowie tej powieści, więc jak już piszę, no to piszę i raczej tego nie marnuję. I trzecia rzecz, tak, absolutnie się zgodzę co do pewnego reżimu. U mnie już od dłuższego czasu w zasadzie działa dosyć prosty system, czyli piszę po rozdziale dziennie. Co to znaczy rozdział dziennie? Ile to jest znaków w takim razie, w tym wypadku? Bo to jeszcze oczywiście jest przed korektą i tak dalej, i tak dalej, no. Tak, trudno im powiedzieć, dlatego że czasami tak jak, wie pani, jak takie, jakby jakby ciasto kładł, czyli piszę po prostu po rozdziale, a później po kolei te rozdziały dalej jakby cyzeluję, więc jakby najpierw piszę jakby po rozdziale, ale to jest taka pierwsza taka surówka tego rozdziału, prawda? Mm-hmm. Ale ważne, żeby był, no bo to jest takie dla mnie najtrudniejsze, bo to jest jakby, no bo jakby jeżeli powieść jest tworzeniem świata takiego fikcyjnego, to napisanie tej surówki jest pierwszym krokiem do stworzenia tego świata i takim najtrudniejszym, prawda? Bo później jakby uzupełnienie tego, wycyzelowanie tego jest już taką pracą trochę dla mnie łatwiejszą. Enigmatycznie troszkę, ale nie do końca. Będziemy zgłębiać. A to czyli, mogę jeszcze wyjaśnić. Czyli mamy na razie taki obraz pana Jędrzeja Pasierskiego, czyli pokój nie może być zbyt mały prawdopodobnie, bo jednak trzeba po nim pochodzić, chyba że ma to chodzić po prostu po całym mieszkaniu, ale jest po to... Po całym mieszkaniu. Jest to biurko gotowe, włączony komputer. Pan Jędrzej sobie chodzi, myśli. Sam sąsiedzi sobie myślą, jednak pisze, czyli chodzi, czyli pisze. Ale by już usiadł i tak chodzi godzinę, dwie. Jest ta koncepcja, siada, pisze, bo to już jest gotowe, te zdania są w głowie, ten jeden rozdział przerywa, znowu chodzi, znowu pisze i tak mija parę godzin. Jest ten jeden rozdział, czyli mniej więcej ile to jest tych stron bądź znaków plus minus? Boże, żebym teraz nie skłamał, no pewnie parę tysięcy, no bo tak, jeżeli powieść to jest tam 400-500 tysięcy, tych rozdziałów jest 40. No ile tak stron no, plus minus, jakbyśmy mieli sobie to wyobrazić? No to powiedzmy, że to może 5 tysięcy znaków, no. To taka porządna praca. To od początku tak było, że to było w takich odcinkach pisane, w takich partiach materiałów pana powieści, czy z czasem pan wydłużał to wyzwanie? Skrócił pan? Odwrotnie skróciłem, tak. Proszę. Dlatego, że tak, najintensywniej pisałem moją pierwszą powieść, Dom bez klamek, z różnych względów, też takich, że no, trochę rzuciłem się na głęboką wodę z tą powieścią, mianowicie rzuciłem pracę na etacie, po prostu rzuciłem papierami i zająłem się pisaniem. Naprawdę rzucił pan papier? Oj, to wrócimy do tego, ale tak. Dobrze, ale to za chwilę. Tak, oczywiście nie będę wymieniać pracodawcy, ale mogę powiedzieć, faktycznie można powiedzieć, że rzuciłem tak bardzo literalnie, jak można rzucić. Natomiast miałem po prostu taki trochę nóż na gardle, no nawet taki mówiąc prozaicznie finansowy, dlatego że miałem mniej więcej pieniędzy zaoszczędzonych na rok, nie więcej. To i tak bardzo dzielnie, panie Jędrzeju, mało kto ma zaoszczędzonych na rok. To dobrze. No ja się do tego przygotowywałem, tak? Jak akurat mam tendencję do planowania i po prostu to nie jest tak, że rzeczywiście już po prostu od kilku lat narastała we mnie taka jakaś pewna frustracja i w zasadzie myślałem, żeby zmienić swoje życie, ale wiedziałem, że nie mogę tego zrobić z dnia na dzień, więc tak sobie troszkę też gromadziłem te środki, żeby mieć tę swobodę w razie czego, jeżeli podejmę decyzję. Więc tylko po prostu wrócę szybko do tego kieratu, dlaczego tak szybko napisałem. W ciągu tego roku pierwszego pisałem książki jakby trochę tak jakby eksperymentalnie, szukałem swojego stylu i w zasadzie powiem ci, wpadłem w kryzys. I zbliżał się ten mój deadline, sam o sobie założony, więc w zasadzie stwierdziłem, że Dom bez klamek postawię na tę fabułę, że uwierzyłem w tę fabułę, już nie miałem czasu i też chciałem to tak napisać tak szybko, takim jednym po prostu pędem, żeby już jakby nie przerywać, żeby to dokończyć i pisałem wówczas po 10 stron dziennie. Czyli to było praktycznie kilka razy więcej niż takie 5 tysięcy znaków. Więc Dom bez klamek w zasadzie powstał, ta surówka powstała około miesiąca. Czyli pan, panie Jędrzeju, planował, to też tak dobrze brzmi, że pisarz, który przecież planuje zbrodnię za chwilę i również rozwiązanie tej zbrodni, a więc te gdzieś w głowie te historie powstają, historie, które same w sobie mają taki konstrukt bardzo złożony, też planuje swoje życie, już ta niechęć do sytuacji zawodowej narasta, przygotowuje się pan Jerzy Pasierski, ale przychodzi taki moment emocjonalny jednak, bo rzucenie papierami to jednak jest rzucenie, do tego potrzeba przecież takiej erupcji przeróżnych nastrojów. Tak, oczywiście była jakaś taka sytuacja, która mnie rozeźliła i gdzieś tam wywołała ten, tak jak to w przypadku zbrodni, można powiedzieć, że jest jakiś motyw, ale musi być też jakiś zapalnik, który nawet jeżeli motyw jest jakiś racjonalny, to musi być taki emocjonalny zapalnik, który odpali ten racjonalny motyw i spowoduje na przykład, że dana osoba sięgnie za... Potem papier za i nim rzuci. Za dusz. Tak, w moim przypadku było to po prostu, że po prostu no, udałem się do biura i zostawiłem powiedzenie po prostu w sobotę na biurku odpowiednim i dlatego mówię, że rzuciłem papierami. Więc taki to był czyn. Dosyć przyznam szczerze, psychicznie się na mnie odbił, dlatego że no, pracowałem przez wiele lat i tak jak większość ludzi w Polsce sam się utrzymuje, więc gdzieś tam jak się zdecydowałem na to, to miałem po prostu koszmary, że właściwie co nocy wracałem do tej pracy. Tej no tak, albo jeszcze jakiejś poprzedniej. Bo to też niepewność mimo wszystko jutra, tak? Tak, to są takie trudne decyzje. Tak. W życiu, więc gdzieś tam umysł musi przetrawić ten stres i odreagować z jednej strony, z drugiej strony przetrawić to, czego się obawia. No dobrze, więc tym sposobem pan Jerzy Pasierski rozpoczął przebywanie poniekąd w rzeczywistości pełnej zbrodni i morderstw, bo co jak co, ale w pana książkach tych morderstw jest i też te okoliczności, rzeczywistość, która otacza bohaterów, którą współtworzą, też jest taka trochę jakby przesiąknięta z góry, po prostu przesiąknięta jest, to musi się coś wydarzyć. Nie ma takiej możliwości, żeby tam było dobrze do końca. Na szczęście mamy zacną bohaterkę, która potrafi rozwikłać niejedną zagadkę. Nina Warwiłow, kiedy się u pana pojawiła, kiedy zapukała do tych pisarskich drzwi? No w zasadzie nie od razu, dlatego że tak jak mówię, kiedy sam sobie zafundowałem no, bezrobocie, można powiedzieć, albo urlop, urlop bezpłatny. Stresu. Tak, to usiadłem do pisania. W zasadzie szybko stwierdziłem, że najlepiej to, bo w ogóle to jest dosyć zabawne, dlatego jak rzuciłem papierami, to nie byłem zdecydowany jeszcze na pisanie, tylko chciałem robić coś kreatywnego. Chciałem robić coś innego niż robiłem dotychczas. Tak? Czyli nie wiadomo było, co to będzie. Nie do końca właśnie, to było ciekawe, dlatego że na początku tego roku malowałem obrazy olejne. Nie byłem aż takim szaleńcem, żeby wiedzieć, że to może mieć jakiś wymiar też później pracowy, ekonomiczny, ale w zasadzie chciałem po prostu robić coś kreatywnego, chciałem trochę poszukać jakby tej swojej kreatywnej strony. Czyli to było tak... Czyli to była taka kropka, to rzucenie papierami, czyli złożenie na właściwym biurku dobrze napisanego wypowiedzenia było taką kropką, cezura życiowa i od tego momentu rozpoczęcie takiej poszukiwania drogi, którą już wiedział, że musi pan znaleźć, bo a. konieczność życiowa, b. konieczność taka psychofizyczna, że coś trzeba zmienić. Znaczy przede wszystkim ta konieczność właśnie, że zadałem sobie pytanie, że tak jakby poszedłem na prawo, później dosyć wcześnie zacząłem pracować, zmieniałem instytucje, no miałem jakieś takie fajne stanowiska, fajne rzeczy, ale nigdy jakby nie miałem czasu, żeby zadać sobie pytanie takiego właśnie, co ja potrafię zrobić takiego kreatywnego, artystycznego i tak dalej, nie? I zacząłem po prostu cierpieć na brak tego, że nigdy tego nie próbowałem odkryć, że zawsze byłem taki trochę zestresowany, że tutaj muszę iść na dobre studia, że muszę mieć dobrą pracę i tak dalej i tak naprawdę trochę mi to donikąd nie doprowadziło. Tak? Po prostu nie byłem jakby szczęśliwy i czułem, że muszę odkryć coś takiego, co mi da więcej radości życia, też takiego zawodowego. I stąd jakby też to, więc jakby jak już rzuciłem tę pracę, to stwierdziłem, że najlepsze, co mogę zrobić, to jednak pisać książki, dlatego że też miałem to z tyłu głowy, że jednak, chociaż nigdy nie pisałem, ale że to jest taka jednak czynność zarówno jakby artystyczna i zarazem bliska mi, bo zawsze bardzo dużo książek czytałem, więc jakby książki były częścią mojego życia. No i napisałem pierwszą książkę w ciągu 2 miesięcy praktycznie. Jeszcze do końca roku zdążyłem napisać pierwszą książkę, która nie była dobra. No dobrze, to tak. Skoro nie była dobra, rzadko kiedy pierwsza jest dobra, ale jest świetnym punktem odniesienia i dzięki niej powstają później te dobre. To co tam było co sprawiło, że te kolejne stały się dobre? Czyli co sprawiło, że zwrócił pan uwagę na jej braki i wyciągnął wnioski? Znaczy, przede wszystkim ja po prostu siedziałem i pisałem, tak? Dlatego, że no, mało się wie o pisaniu i są różni pisarze. Niektórzy jakby potrzebują, piszą na żywce, że tak powiem, a inni potrzebują to sobie skonceptualizować zawczasu. I wydaje mi się, że ja należę do tych drugich, tak? Lepiej mi chodzi, kiedy sobie trochę przemyślę ten koncept i po prostu później piszę. W zasadzie wiadomo, że masa elementów jest takich spontanicznych, improwizowanych, natomiast pewien koncept już jest. I wydaje mi się, że jestem tego rodzaju autorem. Natomiast ta pierwsza książka była napisana właśnie na żywca, nie? Czyli pisałem po prostu też takim kieratem 5 stron dziennie, dlatego że chciałem mieć ten postęp. Bohaterowi w zasadzie nie była to powieść kryminalna, stricte taka trochę powieść obyczajowa, zbyt szeroka trochę gatunkowo, nie do końca precyzyjna, jeżeli chodzi o przekaz, także po prostu wyszedł mi taki lekki miszmasz, gdzie w zasadzie byłem świadom wypatrzeć, że tak jakby na, powiedzmy, 10 stron, dwie są fajne, a 8 nadaje się do kosza, nie? Mm-hmm. I po tej książce zadałem sobie pytanie, dobra, a co by zrobić, gdyby, powiedzmy, z tych dwóch fajnych zrobić gdzieś tam docelowo 10 fajnych, nie? Na 10. W sensie to tak jakby trochę brzmi buńczucznie, ale po prostu zadałem sobie pytanie, czy jeżeli coś mi się podoba, jakiś jeden element, czy mogę zrobić z tego elementu całość mojej książki. No i jak próbowałem dalej, tak? Napisałem, zacząłem pisać kolejną książkę i przerwałem pisanie, bo mi się nie spodobała, byłem już w połowie. Zacząłem pisać też kolejnego, już tak nie pamiętam dokładnie, chyba również przerwałem. Później właśnie zapadłem w taki lekki kryzys i stwierdziłem, że mój błąd polega na tym, a minęło już 4-5 miesięcy, że trochę za bardzo błąd. I sięgnąłem do tego w zasadzie, nie byłem zawsze tylko i wyłącznie czytelnikiem powieści kryminalnych, natomiast jakby absolutnie się na tym wychowałem, tak? Bo zacząłem czytać Agatę Christie jako dziecko praktycznie 8-9-letnie i do liceum przeczytałem całość jej dorobku. Naprawdę? 8-9 tak. Lat już Agatę Christie? Tak, tak, zacząłem czytać, bo ja w takich specyficznych okolicznościach dorastałem, to może też opowiem, jak mam tu audycję, więc było mi trochę łatwiej, bo nie było za bardzo innych możliwości niż czytanie. Więc jako dorosły czytelnik sięgałem do literatury pięknej, w zasadzie w większej mierze i do reportażu niż do kryminału, natomiast ten kryminał gdzieś tam zawsze był ze mną i czytywałem też raz na jakiś czas. I kiedy te próby uznałem za takie trochę nieudane, takie trochę szerokie, takie trochę mętne, to pomyślałem, dlaczego nie napisać powieści kryminalnej, tak? Takiej po prostu czystej gatunkowo, takiej, gdzie po prostu dokładnie będę wiedział, co robię i do kogo się kieruję. I uważam, że jest pewne piękno w takiej precyzji. Powieść gatunkowa jest jakby węższa z natury rzeczy niż właśnie tak zwana literatura piękna. Wiadomo, że trochę miesza, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Natomiast jest też pewne, uważam, piękno w takim jakby przemyśleniu się pewnej koncepcji i precyzyjnym przekazaniu tej koncepcji. I wówczas, podczas tych moich próbek pisarskich, miałem taką sytuację, że miałem dwoje narratorów powieści. Dziewczynę i chłopaka. On się nazywał Jan, ona Joanna. I mimo, że Jan miał być bohaterem powieści, to Joanna nieustannie kradła mu tę książkę. Mam na myśli, że okazała się dużo ciekawszą bohaterką niż Jan. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale Jan był taką trochę papierową postacią, a Joanna była pełna życia. I podobała mi się. I jakoś dobrze mi się jej opisało. Więc pomyślałem, że jak zdecydowałem się na ten gatunek kryminalny, że pomyślałem, dlaczego nie kobieta? Mm-hmm. Może to będzie coś takiego zaskakującego, dlatego że gatunek kryminalny jest jednak zdominowany przez mężczyzn, mówię bardziej teraz w kategoriach bohaterów, może autorów też. I pomyślałem, że jeżeli być może mam pewne predyspozycje do pisania jako postaci kobiecych, to trzeba to wykorzystać. I że kobieta policjantka, bo też do tego długo dochodziłem, walczyłem trochę, żeby to nie był policjant, bo chciałem zrobić coś szalenie oryginalnego, ale no, policjant jest najbardziej takim wiarygodnym, współczesnym śledczym i takim aktualnym, to pomyślałem, że to może kobieta policjantka, tak? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jak to się stało, że z Joanny zrobiła się Nina? Jako ciekawostkę powiem, że pierwsze imię Niny to była Joanna. Nie wiem, o co chodziło z tym imieniem Joanna u mnie. Jakoś miałem do niego tendencję. Może wydaje mi się bardzo literackie. Natomiast Nina powstała dlatego, że chciałem, żeby to była jednak ciekawa bohaterka. Teraz to tak trochę dziwnie brzmi w kontekście, że tak powiem, działań Rosji. Natomiast ja zawsze byłem też głęboko w kręgu kultury rosyjskiej, bo miałem rosyjski w liceum. Później chodziłem na fantastyczne lektoraty, gdzie czytywaliśmy u Wojtka Sosnowskiego na UW różnych twórców w oryginale, Tołstoja, Dostojewskiego, Lermontowa, Bułhakowa. Takie krótsze kawałki. Dyskutowaliśmy o nich, także to były absolutnie inspirujące zajęcia. I przy tym też czytywałem też nawet właśnie autorów kryminalnych, Borysa Akunina też po rosyjsku, bo nie wszystkie jego powieści wychodziły na polski, a bardzo go sobie ceniłem. Więc w kategoriach politycznych to w ogóle Rosja mnie, że tak powiem, nie interesowała, no a teraz to już w ogóle trudno o tym mówić. Natomiast w kategoriach takich literackich no, byłem trochę w kręgu tej kultury, prawda? Chciałem, żeby ta bohaterka była taka oryginalna trochę i ona mi się po prostu ukazała jako półrosjanka. I tak z Jany zrobiła się Nina. Tak, tak. No uznałem, że skoro ona jest tą półrosjanką, no to jednak imię Nina też krótsze i jakoś tak mi śpiewnie zagrało z nazwiskiem, które też wyskoczyło mi z głowy. Więc tak jakby powstała Nina Warwiłow. Tak, tak trochę mówię o tym racjonalnie, ale też jest ten taki pewien proces, którego nie kontroluję, czyli po prostu nagle masz imię i nazwisko i widzisz jakąś postać i jakby lecimy, nie? Nie powstrzymam się do tego, żeby nie wrócić do tego momentu, kiedy chłopiec lat 8 chwyta za szereg powieści Agaty Christie i co wtedy się dzieje w tym dziecięcym świecie. Do tego wrócimy za chwilę. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję życie tak. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płacę. I znowu noce są krótsze, czuję więc więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej dnia. Wiosną ulicy nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Ale i może trochę mi się pije, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu na oczy są krótsze, znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Szybiesz! Jesteście piękni! 30-letni! Au! Jesteście piękni! Mówię do mnie! 20-letni, więc jesteście najpiękniejsi! I znowu wiosna, wiosna, wiosna, bo... I znowu wiosna, wiosna, lepiej tracę czas. Wiosną mi mówisz, że gubisz swój dźwięk. No nie przesiadaj, ja wciąż kocham cię. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie mam ojca. I znowu noce są krótsze, znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej żywy. Wiecie co? Naprawdę jesteście piękni. I to jest dla was. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pod Księżycem cały czas rozmawiamy z panem Jędrzejem Pasierskim trochę o książkach, ale nie konkretnie jeszcze o poszczególnych napisanych przez naszego gościa kryminałach. Teraz się przeniesiemy jeszcze do dzieciństwa. Panie Jędrzeju, to jak to jest? Agata Christie w rękach ośmiolatka. Pamięta pan, która to była z jej powieści? Ta pierwsza? Już mówię. Nie, pierwsza opowieść o Agaty Christie, o Jezu, chyba nie pamiętam, jaka pierwsza. Nie jej, ale... tylko pierwszą w pana rękach. A, to oczywiście, zaraz z tego przejdę. Bo chodziło o to, że no, ja się wychowałem w dużej mierze częściowo w Beskidzie Niskim, daleko od ludzkich siedzib w domu, w którym nie było prądu. Spędziłem tam 7 lat dzieciństwa. I nie było plasa, bo nie było telewizji, no prądu nie było przede wszystkim, więc o czym mówimy. I miałem starszą siostrę, która bardzo dużo czytała i ona po prostu zaczęła czytać Agatę Christie. I w zasadzie moja siostra i książki to była moja jedna dostępna rozrywka w owym czasie. więc na początku jeszcze poprosiłem ją, żeby mi rozwiązywanie opowiadała. To było dla mnie takie sensacyjne. A później sam sięgnąłem po te książki. I czytaliśmy przy tych lampach naftowych. Pierwszą książką, tutaj nie żartuję, którą przeczytałem Agaty Christie, było I nie było już nikogo. Mówię pod poprawnym tytułem, bo państwo pewnie kojarzycie, pierwszy tytuł był rasistowski i co ciekawe, drugi tytuł również był rasistowski i ten trzeci się wstrzelił, ale wszyscy wiemy, o co chodzi, że 10 osób przybywa na wyspę i po kolei są wykańczani. I naprawdę to była pierwsza, ta chyba najbardziej thrillerowa i może w ogóle najlepsza książka Agaty Christie. Ona sama zresztą mówi o niej, że to była najtrudniejsza książka, jaką przyszło jej napisać i być może ulubiona. To była pierwsza książka Agaty, którą przeczytałem od deski do deski. Przy tej lampie naftowej. Bardzo się bałem, bo ona też ma taką właśnie świetną konstrukcję, taką zamykającą, gdzie właśnie po prostu możesz być w środku i się obawiać. Szedłem jak po sznurku prowadzony przez autorkę, pamiętam to, jeżeli chodzi o mylenie tropów. I jeszcze był taki dosyć zabawna rzecz, dlatego że, tak jak mówię, czytaliśmy przy lampach naftowych. To też tak jest scenerii takiej bardzo christowskiej. No. dosyć tak. I specyfika lampy naftowej, bo pewnie nie wszyscy mieli okazję czytać przy nich książki w naszych czasach, jest taka, że ona opala nie tylko jeszcze tak dobrych kilkanaście centymetrów nad kloszem, więc tak było, że ta książka, ja tak czytałem i byłem tak strasznie wciągnięty i włosy mi się zaczęły palić. To ojej. Nie jeden raz, znaczy nie jakoś tak ogniem żywym, ale to takie częste zjawisko było, że jak byłem wciągnięty w książkę, to właśnie te włosy zaczynały się opalać nad lampą naftową i na pewno tak było w tym przypadku, bo zapamiętałem. Poleciałem ze wszystkimi i w zasadzie już w momencie rozpoczęcia liceum już nie miałem nic do czytania. Więc tak to wygląda budowanie światów przyszłego pisarza kryminałów. To wiele wyjaśnia, panie Andrzeju, to wiele wyjaśnia. I też jeśli chodzi o klimat, który pan tworzy w książkach, ale też jest to bardzo ciekawe. Nie bał się pan jako dziecko w takim razie? No bo jednak tam jest zbrodnia, tam jednak jest niebezpieczeństwo, tam jednak czai się ktoś za rogiem. Później jak pan wychodził na przykład wieczorem za drzwi albo no, kiedy zmrok nadchodził, jak to było, są wyobraźnie. Bałem się, zresztą cały czas się boję, trochę boję ciemności, mam bardzo bujną wyobraźnię. Także każdy kształt jest dla mnie potencjalnym zagrożeniem. To taki stary agregat pod drzewem w miejscu, gdzie mieszkaliśmy i stale widziałem w nim taką wiedźmę, która się czai. Także absolutnie tak, natomiast pewne piękne Agaty Christie polega na tym, że bać czy nie bać, ona jest bardzo niedosłowna, w tym sensie, że ona gra atmosferą, pewną złowrogim klimatem, ale tam nie ma takiej dosłowności zbrodni. W zasadzie dla tych z państwa, którzy czytali moje książki, to też mogą to dostrzec, że może, tak jak pani wspomniała, jest trochę ciał, jest trochę trupów, ale nigdy się nad nimi nie pastwię. W zasadzie to jest tylko bardziej wokół atmosfery, staram się stworzyć zagrożenia, zamknięcia i też pewnego rodzaju wokół zbrodni, tak? Opowieść o wydarzeniach, które doprowadziły do zbrodni, więc w zasadzie w pewien sposób Agata Christie nie jest straszna. Przy tym jest jeszcze drugi aspekt, że ona jest taka trochę, nawet ten świat jest światem trochę przytulnym, który ona prezentuje, tak? Jest to ten świat tej postwiktoriańskiej Anglii, tych pułkowników, tych pokojówek, tych domów i gdzieś tam... No, gdzieś tam dzieciństwo... w tym przytulnym świecie nagle... To jest zaskakujące, natomiast z tego wyewoluował później taki gatunek jak cozy crime, tak? Czyli ta przytulna zbrodnia, która już trochę zakrawa o komedię kryminalną, natomiast Agata Christie po prostu tworząc takie trochę zamknięte społeczności i takie... Ja to wszystko, co opowiadam w dzieciństwie, to brzmi malowniczo, ale to nie było dla mnie takie kolorowe, więc ja w pewien sposób odrywałem się od swojej tu i teraz i wędrowałem do tego zupełnie innego świata, więc dla mnie to był jakby trochę ten przytulny świat, tak? W którym jakby funkcjonowałem na no bo to jest mierze. Przytulny świat, dlatego że te kadry, które są powiedzmy w powieściach Agaty Christie są dosyć też bliskie. Jest się blisko z tymi bohaterami, jeżeli to jednak też kiedy ich poznajemy, to też to światło jest takim ciepłym światłem, które pokazuje ich osobowości. I rzeczywiście daleko jest u niej od tej anatomicznej części, powiedzmy, zbrodni. Tu nie ma aspektów kryminalistyki, raczej kryminologii, jeżeli już. Więc też to jest inny rodzaj niż współcześnie się pojawia bardzo dużo takich powieści, gdzie ten aspekt CSI jest bardzo silny, ale też są inne, takie jak pana Ten aspekt prawniczy w takim razie, w jakim stopniu przeszkadzał, a w jakim stopniu pomagał i pomaga i przeszkadza w pisaniu tego rodzaju powieści? Ja nigdy nie byłem procesualistą, nie zajmowałem się prawem karnym, więc moja Nina też w zasadzie nie ma do czynienia z takimi sprawami. Ona ma do czynienia z sprawami takimi klasycznymi, kryminalnymi. Natomiast cały czas rzeczywiście spotykam się w swojej, jak coś piszę, z takimi zagwozdkami, problemami prawnymi, nie? Dotyczącymi jakiejś mętnej własności ziemi albo jakiejś dziwnej ustawy, o której wszyscy zapomnieli. Tak kieruje mną wyobraźnia. Nie planuję tego i non-stop muszę rozwiązywać jakieś problemy prawnicze, więc tu mi się przydaje moje wykształcenie, chociaż też przyznam, że nie zawsze ono jest pełne, bo są takie właśnie kwestie notarialne, więc tutaj próbuję, na przykład podpytam się zawsze kogoś, nie? Dlatego, że wolę zrobić to dokładnie, więc czasami na przykład męczę notariuszy, zadając im jakieś dziwne pytania, tak? Dlatego, że chcę zrobić to, żeby to było wiarygodne wszystko. Tutaj ta praca prawnika nie przełożyła się aż tak bardzo, chociaż to moje myślenie takie właśnie, te dwa aspekty, czyli to, że fabuła mnie prowadzi do tych jakby problemów oraz to, że myślę, że prawnicy mają pewne umiłowanie do pewnych logicznych konstrukcji. I dla mnie powieść kryminalna jest właśnie taką jedną wielką logiczną konstrukcją. Dlatego nawiążę do tego, co mówiłem przedtem, że należy do autorów, którzy lubią sobie skonceptualizować rzecz zawczasu, dlatego że powieść kryminalna szczególnie jest tak złożoną konstrukcją, że bardzo trudno jest moim zdaniem na żywo napisać ją tak, żeby była dobra. Żeby wszystkie wątki się łączyły, żeby wszystko było logiczne, żeby struktura była odpowiednia, żeby mylne tropy były właściwie rozłożone. No i oczywiście najważniejsze, żeby sprawca był zaskakujący, ale zarazem przekonujący. To bardzo ciekawe, ta logika, ta potrzeba logiki w kontekście zbrodni, bo oczywiście, kiedy się zna rozwiązanie zbrodni takiej w życiu, to wiele rzeczy się układa, bo wstecz możemy zobaczyć, to przede wszystkim też sobie tłumaczymy, że to bądź to prowadziło prawdopodobnie do tego, bądź tego, bądź tego. I taką drogę logiczną możemy sobie skonstruować wstecz, co wcale nie znaczy, że dobrze ją konstruujemy, ale możemy. Jednak z drugiej strony bardzo wiele zbrodni w rzeczywistości no, gdzieś ucieka temu naszemu logicznemu konstruktowi, jest niezrozumiała, już nie mówiąc o tych, które są niewyjaśnione, a tymczasem w konstruowaniu świata, który opowiada o zbrodni, przeróżnych zbrodniach, bo to nie zawsze przecież chodzi tylko o to, że jest trup, tylko chodzi o relacje, chodzi o pewne braki, chodzi o tę rzeczywistość słowną, którą ludzie budują między sobą, która do czegoś prowadzi, coś niszczy na przykład albo odbudowuje, to ta potrzeba tej logiki jest tak wielka. Tymczasem przecież tym wszystkim rządzą emocje, które logiki nie lubią. No oczywiście, znaczy w ogóle tak mam ochotę opowiedzieć teraz taką historię, jak to autor, czy rzeczywistość, że jest taka, tak powiedzenie, że jest straszniejsza niż fikcja i czasami po prostu się nie wymyśli czegoś, że jedna z moich książek, Roztopy, w sumie jako jedyna jest luźno oparta na prawdziwej historii, która wydarzyła się w Beskidzie Niskim. Mianowicie na drodze z pewnego przystanku na Przełęcz, na takiej drodze, która ma parę kilometrów, znaleziono zamordowaną kobietę, uderzoną twardym narzędziem i nie mogli znaleźć sprawcy. I zjechała się specjalna grupa z Krakowa, żeby poszukiwać sprawcy. Też nie wskórali nic. Rzecz rozwiązała się sama, to znaczy w pewnym barze, takim, gdzie drwale się schodzili niedaleko. Jeden mężczyzna drugiemu, przywódcę, przyznał, że zaciukał właśnie kobietę po prostu dla rabunku i po prostu zwiał. I następnego dnia zwolnił się z pracy w lesie, czego nikt nie odnotował jako podejrzane, co mnie dziwi. Ale chcę powiedzieć, że właśnie to jest przykład tego, że ja bym nie wymyślił tego, że sprawca zbrodni, który parę lat umykał sprawiedliwości, sam się przyzna koledze w barze. A takie rzeczy też się dzieją. I że zwolni się następnego dnia z pracy i nikt na to nie zareaguje. No to akurat jest logiczne, że się zwolni. Znaczy logiczne, no. Że nikt nie zareagował. Gdyby morderca nie zwolnił się następnego dnia, ale zwolnił się parę dni później, ale przeoczenia pracy policji i różne inne też są bardzo tak naprawdę życiowe, tak? Jest ogromna ilość spraw, gdzie przeoczono, no też chyba wszyscy o tym wiemy, no bo znamy też na przykład sprawę Tomasza Komendy, tak? Czy inne bardzo głośne rzeczy, gdzie przeoczono jakieś potworne przeoczenia w pracy śledczych i takie rzeczy też się dzieją, więc to jest coś takiego, że są pewne rzeczy, które wymyślam, a są pewne rzeczy, których nigdy bym nie wymyślił, no ale no, z reguły oczywiście moje powieści są fikcyjne, ale tak jak mówię, na przykład Roztopy jest luźno są luźno oparte na tej prawdziwej historii i jestem zadowolony, dlatego że było tam parę punktów, których wydaje mi się, że po prostu bym nie wymyślił. Dobrze, że jest pan zadowolony, bo przecież za książkę Roztopy otrzymał pan nagrodę wielkiego kalibru, najlepsza powieść kryminalna 2019 roku, więc dobrze, że jest pan zadowolony, bo nie należy nie być zadowolonym, kiedy się dostaje takie nagrody. To poniekąd zabawne oczywiście jest, że mówię poniekąd, no bo jak tu o zbrodni mówić, że jest, no ale od pewnej rzeczywistości, że to, co się dzieje w świecie, no naprawdę bywa na kartach książki ogromnie niewiarygodne. I to też jest tak, że pisarze, mając świadomość tego, gdzieś czasami muszą podkolorować coś tak, aby było wiarygodne, bo przecież gdyby ktoś opisał to, co właśnie teraz przed chwilą, o czym pan wspomniał, czyli o tym przyznaniu się, o tym, że ktoś się po prostu zwalnia następnego dnia z pracy, że nikt tego nie zauważa, no toż przecież natychmiast recenzenci rzuciliby się na niego, że cóż to jest, wiesz, to tak być nie może. A jednak może. No jednak może pytanie, jak co jest napisane. Myślę, że czytelnik wyczuje po prostu pewną wiarygodność. To jest właśnie, to jest całe clue. No, ale kryminał też trochę innymi, no tak jak wspominałem, na przykład no nie wiem, ten kanon, czyli i nie było już nikogo, gdzie 10 osób praktycznie ginie w kilka dni, prawda? No ale jakoś to jest wiarygodne, dlatego że u mnie jest troszeczkę podobna sytuacja takiego zamknięcia i eliminacji w gnieździe mojej przedostatniej książce. Pytanie, jak to się opisze, prawda? Jeżeli jest wiarygodny sprawca i postępuje w sposób logiczny i umyka śledczemu, to myślę, że dodaje, że czytelnik jest w stanie to uwierzyć. Czyli wszystko zależy od tego, jak dobrze warsztatowo i literacko to jest napisane, wydaje mi się, tak? Czyli mówiąc kolokwialnie, nie robienie z czytelnika i czytelniczki no, idiotów. Czego sam bardzo nie lubię, jak ktoś obraża moją inteligencję, ale da się to zrobić, da się, wydaje mi się, zrobić dużą ilość zbrodni, nie obrażając inteligencji czytelników, ale trzeba to robić z pewnego rodzaju wyczuciem, tak? Czyli jeżeli nagle na końcu okaże się, że mordował jakiś człowiek, który był owładnięty, nie wiem, chęcią obcinania ludziom głów, to jest to dla mnie kicha, że tak powiem. A jeśli jest to motyw, nawet motyw taki z zakresu trochę psychopatii, ale taki no jakiś wewnętrznie spójny, prawda? Wiarygodny też tak jakby, można powiedzieć, psychologicznie, no to już jest jakby, myślę, że czytelnik wyczuje, że to jest, że to po prostu jest coś takiego, no w co można uwierzyć. Oglądał pan Morderstwa Midsommar? Taki serial był, jest, czy nie? Nie, wiem, że jest, ale nie oglądałem. Bardzo mało oglądam seriali kryminalnych, przyznam szczerze. A dlaczego? Dobre pytanie, dlaczego? Bo muszę powiedzieć, że jako odbiorca też trochę zacząłem się przyznawać po kilku latach do tego, bo na początku wstyd. Mówiłem bardzo, jak to bardzo nie oględnie. Oglądasz? Wszyscy znajomi jako odbiorca, przecież to, tamto. Ja nie jestem stricte odbiorcą powieści kryminalnych i kryminałów, to muszę jasno powiedzieć, tak? Czyli nie czyta pan kryminałów, kolegów? Nie za dużo, bo nie przypadkiem skończyłem tak naprawdę na więcej powieści kryminalnych, nie tylko Christie, ale też Chandlera, Hameta, Conan Doyle'a przeczytałem jako dziecko. Dlatego, że jako dorosły i nawet już późno nastoletni czytelnik preferuję taką poważną literaturę, tak? To jest coś, co mnie bardziej, że tak co powiem, co to znaczy, przepraszam, poważna literatura? Przecież w kryminalnych ale trup ściele się gęsto, zbrodnia po prostu spływa z każdego słowa. Człowiek musi wprowadzić harmonię, na przykład taka Nina Warwiłow, i wyjaśnić, to jakże to jest niepoważna literatura. To o czym jest poważna literatura w takim razie? Nie, no poważna, bo teraz takie, ten poważna w sensie takim bardziej nie stricte kryminalna, tak? Czyli powiedzmy bardziej filozoficzna. Nie. No powieści, beletrystyka to jest moja wielka pasja, absolutnie. Tak jak mówię o tych klasykach, których lubiłem czytać, Dostojewskiego, Tolstoja, Jane Austen była wielką moją pasją, Siostry Bronte bardzo lubię, czyli te takie XIX-wieczne rzeczy, ze współczesnych bardzo cenię sobie Eugenidesa, Donet Hart, takich też klasycznych powieściopisarzy, czyli nie oscylujących wokół kryminału, tylko tak jakby szerzej. Dlatego, że lubię coś, co jest jednak szersze, nie do końca jako odbiorca, nie trzymam się tak tak ściśle konwencji kryminalnej, która nie zawsze jest dla mnie wiarygodna. Bardzo lubię też rzeczy true crime, tak? Czyli nawet takie aktorsko odgrywane, czyli oparte na faktach, ale aktorsko odgrywane prawdziwe historie. Także nie jestem takim bardzo ścisłym, ale zdarzało mi się oczywiście takie najlepsze rzeczy oglądać w zeszłych latach, jak Broadchurch na przykład, taki bardzo brytyjski serial i naprawdę był dobrze zrobiony. Także to oglądałem, ale tak, żeby to robić namiętnie, to nie. Wolę pisać. Bardziej się realizuję w pisaniu powieści kryminalnych, dlatego że wydaje mi się, że moje powieści kryminalne też nie są takie bardzo, bardzo czyste gatunkowo, w tym sensie, że dużo jest o relacjach, dużo jest o tak jakby o życiu, o naszej scenerii, która nas otacza, nawet o Polsce tak naprawdę, o różnych miejscach, które zobaczyłem, o regionach, o mentalności. Także wydaje mi się, że tych rzeczy, o których mówię teraz, nie dostrzegam w serialach kryminalnych i często w książkach kryminalnych, które czytam. A są to rzeczy, które sam umieszczam w moich książkach, dlatego że mnie interesują. Czyli serial, który jest poniekąd taką przygodą, bo z bohaterami teraz łatwiej zostać szybciej, dłużej, ponieważ z reguły można te kolejne odcinki obejrzeć jeden po drugim, to dla pisarza stworzenie tych światów jest poniekąd taką podróżą, z jeszcze ciekawszą, z większym oczywiście wysiłkiem, ale też dzięki temu z większą przyjemnością, bo można przejść przez te nieznane krainy, je tworzyć, otwierać poszczególne wejścia, przejścia i jaskinie, przez które później być może czytelnik również będzie miał okazję przejść. Ale to zatrzymajmy się chwilę przy tych powieściach, które pan lubi i dlaczego. Bo tych autorów, których pan wymienił, no też wiele dzieli, trochę łączy, ale trochę dzieli. Co pan lubi? Czego pan poszukuje w tych książkach, tych powieściach, które pan lubi czytać? Najbardziej poszukuję opowieści o ludziach i miejscach napisanych w klasycznym stylu. Takich, gdzie będę mógł się zanurzać w inne światy, tak? Uważam, że to jest coś, co też staram się umieszczać w moich książkach. Właśnie pani o tym powiedziała. Mógłbym dużo też powiedzieć właśnie o pewnym byciu w innych światach, tak? Jak jestem w Beskidzie Niskim, w moich książkach beskidzkich, jak teraz jestem na Wyspie Wolin, po Martwym Klifie, tak? Jako czytelnik zawsze lubiłem zanurzać się w inne światy. I to jest coś, co chyba mnie najbardziej nęci, tak? Czyli być trochę w innej rzeczywistości. Może nieprzypadkowo trochę wrócę do tematu kryminalnego. Zaczytywałem się powieściami Borysa Akunina, bardzo znany twórca postaci Erasta Fandorina, który ten najlepszy cykl umieścił w XIX-wiecznej Rosji, tuż przed w zasadzie upadkiem caratu. I on tak kapitalnie i tak detalicznie opisywał tę rzeczywistość, że się tym zaczytywałem. Czyli to jest coś, co kocham, żeby to było takie po prostu właśnie o ludziach, o relacjach i najlepiej w innych światach, których nie znam, do których mogę przeniknąć. Ach, jak to brzmi pięknie, to przenikanie światów. No, na tym polega ta przyjemność. Przede wszystkim czytelnicza i pisarska, że część z tych światów jednak powstaje w naszej głowie każdego z odbiorcy i oczywiście każdego pisarza i ta wyjątkowość bycia z lekturą jest przejmująca. Drodzy Państwo, zbliżamy się do godziny krok po kroku pierwszej. Druga część rozmowy za chwilę. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa w gorące. Uciekam przed nimi. Program Trzeci Polskiego Radia. I've been waiting for this moment for all my life. time.